Яны сядзелі і гаварылі аб розных цікавых рэчах даволі доўга. Потым здалёк з лагчынкі пад горкай ударылі чатыры гарматы адным залпам.